rezerwujcie w salonie Rainbow lub na r.pl. Rainbow. Archipelag bez troski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. A w serwisie najnowsze informacje o koronawirusie dotarły już do naszych zachodnich sąsiadów. Wstrząsające wspomnienia byłych więźniów Auschwitz-Birkenau i mocno brzmiący apel, by nie być obojętnym. Bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak na waszych potomków, jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba. No za chwilę także wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej w Warszawie, która będzie rozmawiać o ustawach sądowych. W sprawie koronawirusa konieczna jest współpraca na poziomie europejskim. Przedstawiciele państw członkowskich spotkali się w Brukseli po raz trzeci od czasu wybuchu epidemii. W nocy dotarły informacje, że jest pierwszy przypadek w Niemczech. To drugi kraj w Europie, w którym pojawił się nowy wirus. W Polsce, jak zapewnia minister zdrowia, nie ma jak na razie żadnego przypadku zakażenia. Wirus wywołujący ostre zapalenie płuc w Chinach zabił ponad 100 osób. Zakażonych jest 4,5 tysiąca. Beata Płomecka. Z informacji, które otrzymałam, wynika, że na spotkaniu eksperckim Komisja Europejska zaapelowała do unijnych krajów, by nadal dostarczały szczegółowe informacje o środkach bezpieczeństwa, które wprowadziły w walce z epidemią, w tym o kontrolach przeprowadzanych na lotniskach. Komisja, podobnie jak eksperci, uważa, że konieczne jest uzgodnienie wspólnego, skoordynowanego postępowania w Unii Europejskiej. Chodzi na przykład o odpowiednie przygotowanie oddziałów zakaźnych w wyznaczonych szpitalach. Unijni eksperci rozmawiali też o tym, jak informować społeczeństwo o zagrożeniach, ale bez paniki. W związku ze zmieniającą się szybko sytuacją unijni eksperci spotkają się ponownie, by rozmawiać na temat konkretnych działań na poziomie europejskim. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dramatyczne wspomnienia oraz apele o pojednanie i przeciwstawienie się antysemityzmowi, dyskryminacji i poniżaniu innych. Byli więźniowie niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau wspominali wczoraj piekło sprzed 75 lat i prosili o podtrzymywanie pamięci o Holokauście. To właśnie ocaleni z zagłady byli głównymi gośćmi wczorajszych uroczystości 75-lecia wyzwolenia byłego obozu koncentracyjnego. Apelowali do wspólnych pokoleń, by nigdy nie były obojętne na zło. Gdzie był Bóg w tamtych czasach? Jeden z ocalałych, Stanisław Zalewski. Dlaczego milczał? Jak mógł pozwolić na tak wielkie zniszczenie, na ten triumf zła? Tak powiedział pochodzący z Niemiec papież Benedykt XVI. W imieniu Rzeczypospolitej, prezydent Andrzej Duda. Mam przywilej i zaszczyt ponowić zobowiązanie. Zawsze pielęgnować pamięć i strzec prawdy o tym, co tutaj się wydarzyło. Mój przyjaciel, prezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, Roman Kent. Były więzień obozów Auschwitz, Marian Turski. Wymyślił 11 przykazanie, które jest doświadczeniem Shoah, tej strasznej epoki pogardy. Brzmi ono: nie bądź obojętnym, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak was, jak na waszych potomków, jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba. Ofiary uczczono też w Berlinie. Premier Mateusz Morawiecki i kanclerz Angela Merkel wzięli udział w uroczystym koncercie w Operze Narodowej. Za pół godziny szefowie rządów Polski i Niemiec spotkają się na roboczym śniadaniu. Będą rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej. Polska jest otwarta na dialog z Komisją Europejską i chce wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące reformy sądownictwa. Tak mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Za godzinę w Warszawie wiceszefowa Komisji Wera Jurowa spotka się z marszałkami Sejmu i Senatu. W planach ma też rozmowy z ministrem sprawiedliwości oraz pierwszą prezes Sądu Najwyższego i prezes Trybunału Konstytucyjnego. Mimo próśb o spotkanie, wiceszefowa komisji nie zgodziła się na rozmowę z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa, a także z prezesami Izb Sądu Najwyższego. Według wiceszefa MSZ-u to poddaje w wątpliwość wolę komisji do dialogu. Ale liczymy na to, że jednak pomimo tego będziemy w stanie porozmawiać, wytłumaczyć na spokojnie, jak to prawo wygląda i przypomnieć także, że pewnego rodzaju regulacje istnieją w innych systemach prawnych. Oczekujemy jedynie tego, żeby być tak samo traktowani jak inne państwa Unii Europejskiej. Rozmowy wiceszefowej komisji mają dotyczyć najnowszych zmian w ustawach sądowych, co do których Bruksela ma wątpliwości. Ujawnienia materiałów ze śledztwa w sprawie tak zwanej willi Kwaśniewskich chce minister koordynator służb specjalnych. Z taką prośbą Mariusz Kamiński zwrócił zwrócił się do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Chodzi o sprawę byłego agenta CBA Tomasza Kaczmarka, który oskarża Mariusza Kamińskiego, a także byłego wiceszefa biura o wywieranie presji podczas operacji, która miała wyjaśnić okoliczności zakupu willi w Kazimierzu Dolnym. Śledztwo w sprawie majątku byłej pary prezydenckiej Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskiej zaczęło się ponownie w 2016 roku. Nikt nie usłyszał zarzutów. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łoniecki, obserwujemy, co się dzieje na korcie. Zerkamy. Australian Open. Roger Federer. Wisi na włosku. Szósta piłka meczowa przeciwko niemu. Wisi na włosku. Rzeczywiście nie tego spodziewali się kibice talentu Rogera Federera. Najbardziej utytułowany zawodnik w historii tenisa miał w trymigał winąć się z dopiero setnym w rankingu ATP Amerykaninem Tennessee'em Sandgrenem. Tymczasem po pierwszym wygranym secie do trzech, dwa kolejne do dwóch zwyciężył mało znany rywal, a w czwartym trwa tiebreak i tak jak wspomniał Marcin, już było sześć piłek meczowych, jaka teraz sytuacja w tiebreaku? Dla Amerykanina oczywiście te piłki meczowe. 7-6 i podanie Federera. Zaraz zobaczymy, jak skończy się ta piłka. Patrzymy, zerkamy. No, długa wymiana, bardzo długa. Panowie przebijają. Obydwaj grają bardzo spokojnie. No nie wiem, ja na ich miejscu nie byłbym spokojny. Moim zdaniem Roger powinien grać więcej rakietą. No i myli się Amerykanin. Wybronił się Roger, czyli siódma piłka meczowa dla Sandgrena obroniona. Zobaczymy, jak to się skończy. Bez niespodzianek w ćwierćfinałach u pań rozstawiona z numerem 1 Ashley Barty do 6-2 pokonała turniejową siódemkę Petrę Kwitową, która przed rokiem w Melbourne była przecież w finale. To niesamowite, jak potoczył się ten mecz. Pierwszy set był niezwykle zacięty, a drugi niespodziewanie dla mnie zakończył się bardzo szybko. Powiedziała po spotkaniu Barty. Wcześniej Sofia Kenin, Amerykanka o rosyjskim rodowodzie, 2-4 odprawiła z Żaber, która z kolei zakończyła w trzeciej rundzie karierę Karoliny Woźniackiej. Próbuje ją wznowić Jerzy Janowicz. Tuła się po trzeciorzędnych imprezach, ale nie ma innej drogi, gdy nie grało się o rankingowe punkty przez ponad 2 lata. W Camper we Francji pokonał w pierwszej rundzie w dwóch setach reprezentującego gospodarzy Evana Furnesa z samego końca piątej setki zestawienia ATP. Co w siatkówce? W plus lidze MKS Będzin 3-1 wygrał na Górnym Śląsku z Czarnymi Radą. Daniel Castellani ma być trenerem AZS-u Olsztyn, a plus liga od nowego sezonu zaniechać spotkań w środku tygodnia, bo to podobno nikomu nie służy. W sprawach piłkarskich chyba spełnienie marzeń Dariusza Czernika. Przez 25 lat pisał w katowickim sporcie o Górniku Zabrze, a teraz został prezesem ulubionego klubu. Gratulacje. W Anglii Arsenal zameldował się w czwartej rundzie Pucharu Anglii po wygranej 2-1 z Bournemouth. Artur Boruc nie znalazł się w kadrze meczowej na to spotkanie. Nie tylko w kadrze, i na boisku pojawił się niejaki Alex Lowe, to gracz ekipy Garford Town, która rozgrywała spotkanie z Bridlington Town w lidze regionalnej. I proszę sobie wyobrazić, że rzeczony Lowe dostał dwie żółte kartki w odstępie 12 sekund i to nie za faula, potem na przykład za pyskówkę z arbitrem. Po prostu dwa razy zdążył nieprzepisowo zatrzymać rywali. Za pierwszym razem sędzia zastosował przywilej korzyści, za drugim przerwał grę i wynagrodził brutola dwoma żółtymi i w efekcie czerwoną kartką. Lowe nie wykłócał się z arbitrem i posłusznie opuścił boisko, zapewne z poczuciem winy. Jaka sytuacja na Rod Laver Arena, panie Marcinie? No, była już piłka setowa teraz z kolei dla Federera, ale rywal takiego asa zaprezentował prosto w linię. W tej chwili jest dla Federera 9-8 w tej breaku. Czyli no, wielka szansa przed Rogerem, żeby wyrównać stan spotkania, ale będzie serwował Amerykanin, tak mi się zdaje. Nie, teraz jest jeszcze drugi. Czy jeszcze jedna piłka setowa? Mamy piłkę setową kolejną. Teraz ty patrzysz, ja dobrze. Powiem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Wieczorem możliwe opady deszczu ze śniegiem. W Bieszczadach spadnie śnieg i może przyrost pokrywy śnieżnej 5 cm. O tak to może być. Temperatura maksymalna 2 stopnie w Zakopane i Suwałki, 3 w Białymstoku, Warszawie, 4 stopnie w Olsztynie, Przemyślu i Łodzi, 5 w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Koszalinie i Gdańsku, 6 w Bydgoszczy, Toruniu, Gorzowie, Poznaniu, Jeleniej Górze i w Opolu, z kolei w Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Szczecinie aż 7 stopni. No i proszę pana, dobre wiadomości dla wszystkich kibiców talentu pana Rogera, ponieważ Federer wygrał 4. seta po naprawdę niesamowitej walce. Bronił 7 piłek meczowych, ale zwyciężył w tiebreaku i mamy po 2. Zobaczymy, jak to się teraz skończy. Teraz to już wygra. 2273, jeśli chodzi o temperatury, to tu słuchasz, zdaje się. Dzień dobry, Rafał Zdroszczy. Czy ja mogę wrócić do tematu temperatury? Tak, bo z doktorem Tomaszem rozmawialiśmy. Chciałbym prosić, aby pan doktor Tomasz Rożek poinformował inżynierów niemieckich marki premium samochodów, bo uparcie widzę na wyświetlaczu zawsze minus zero. Tylko to chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Przekażemy producentom.

wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj wicepremier Jarosław Gowin. Dzień dobry. Witam pana redaktora. Dzień dobry Państwu. Wczoraj w Auschwitz, w niemieckim obozie zagłady, byłym niemieckim obozie zagłady, odbyły się 75. uroczystości wyzwolenia obozu. Był prezydent Andrzej Duda, był prezydent Izraela Reuven Rivlin, byli więźniowie, byli więźniowie oczywiście. No i oczywiście z naszego punktu widzenia, czy z punktu widzenia teraz tej dyskusji, pewnie najważniejsze jest pytanie o polityczne skutki tych uroczystości, o to, jak one kształtują, czy mają wpływ na zmianę w relacjach między Polską a Izraelem, no i o to, w jaki sposób te uroczystości odpowiadają na tę kampanię, którą od paru tygodni prowadził pan prezydent Putin. To naturalne, że my politycy jesteśmy pytani przede wszystkim o aspekty polityczne, ale ja myślę, że warto podkreślić, że te wczorajsze uroczystości miały taki charakter, jak trzeba. To znaczy były właśnie wolne od bieżącej polityki i paradoksalnie moim zdaniem między innymi dlatego Polska to starcie z panem prezydentem Putinem jednoznacznie wygrała. Dlaczego wygrała? Jeżeli porównać reakcje mediów światowych na to, co poprzedzało uroczystości w Yad Vashem, na serię takich bardzo bezpardonowych i kompletnie niesprawiedliwych ataków prezydenta Putina na Polskę, z tym, jak odebrano wczorajsze uroczystości, to widać, że światowa opinia publiczna stanęła po stronie polskiej, czyli po stronie prawdy historycznej. Sprawcami zagłady byli Niemcy. Polacy należeli do głównych ofiar II wojny światowej. Spośród 6 milionów ofiar, aż 3 miliony stanowili obywatele polscy pochodzenia żydowskiego. Oczywiście było też wielu Polaków innego pochodzenia i myślę, że ta prawda, ja nie chcę powiedzieć polska prawda, obiektywna prawda o tym, czym był Holokaust i jakie były okoliczności wybuchu II wojny światowej, bardzo mocno wybrzmiała w dużej mierze za sprawą polskiej dyplomacji i wystąpienia pana prezydenta Dudy. W takim razie o co chodziło prezydentowi Rosji, albo o co chodzi, skoro można się zgodzić, że przynajmniej ta szarża, którą on przeprowadził, przynajmniej jeśli chodzi o opinię publiczną na Zachodzie, czy światową opinię publiczną, przyniosła bardzo ograniczone efekty. Więc jaki był tego cel? Albo jaki jest, bo nic nie wskazuje na to, żeby Rosja, biorąc pod uwagę te ostatnie doniesienia, żeby zrezygnowała z tej formy działania? Cel był zapewne podwójny. Pierwszy cel obliczony był na wewnętrzną opinię publiczną. Wiadomo, że sytuacja gospodarcza w Rosji się pogarsza. Wiadomo, że pogarszają się też nastroje i tradycyjna kremlowska polityka polega w takich sytuacjach na tym, że uderza się w trąby, w dumy narodowej, żeby nie powiedzieć szowinizmu. Zapewne ten cel został przez pana prezydenta Putina osiągnięty. Natomiast z całą pewnością miał także aspiracje, by przeobrazić w obraz pewną prawdę historyczną o czasach II wojny światowej, jednak dominującą w krajach Zachodu, czy szerzej na świecie. Myślę, że został w cudzysłowie sprowokowany uchwałą Parlamentu Europejskiego, która zrównywała słusznie w sowiecki komunizm z niemieckim nazizmem i zwracała uwagę na to, że źródłem, bezpośrednią przyczyną II wojny światowej był pakt Ribbentrop-Mołotow, a tak naprawdę Stalin-Hitler. Wczoraj prezydent Izraela zaprosił prezydenta Andrzeja Dudę do Jerozolimy, do Izraela, ale z kolei wcześniej przedstawiciele polskich władz mówili, że polski prezydent czy polski premier też mogą się udać do Izraela wtedy, kiedy minister spraw zagranicznych Izraela, który mówił o antysemityzmie wyssanym z mlekiem matki, przeprosi za to, czyli pan Katz. Są dwa różne poziomy kontaktów dyplomatycznych, czym innym poziom rządowy. I tutaj rzeczywiście oczekujemy jednoznacznego odcięcia się przez pana ministra Katza i przez premiera, zobaczymy kto nim będzie po marcowych wyborach, od słów, które są niedopuszczalne. oddzieliłbym od tego poziomu jednak relacje głów państw. Te relacje z natury rzeczy powinny być wolne od bieżących sporów, nastawione raczej na budowanie dialogu historycznego. Mówiąc w ten sposób, nie przesądzam oczywiście, czy pan prezydent Duda przyjmie to zaproszenie, ale wydaje się, że po dwuletnim okresie pewnego ochłodzenia stosunki Polska-Izrael mogą powoli zacząć wracać do normy. My, mówię o nie tylko o obecnym rządzie, ale o polskim państwie, jesteśmy krajem jednoznacznie proizraelskim, chyba najbardziej proizraelskim w Unii Europejskiej. Pewne zamieszanie wewnętrzne w Izraelu, niekończący się serial wyborów parlamentarnych, bo tam trwa to już dobre 2 lata, plus nie do końca fortunne sformułowania nowelizacji ustawy o IPN-ie. Wszystko to doprowadziło do niepotrzebnego ochłodzenia w relacjach między dwoma państwami. Wierzę, że te relacje wrócą do dobrych stosunków. Zostawmy w takim razie te relacje obu państw. Zobaczymy, jak będzie wyglądała przyszłość. Inna sprawa, polska sprawa. Profesor Ewa Budzyńska kilka tygodni temu zrezygnowała z pracy na Uniwersytecie Śląskim. Rzecz dotyczy tego, że zajmowała się socjologią rodziny i niektórzy studenci uznali, że to, co ona przedstawia, a ona mówiła o rodzinie jako związku mężczyzny i kobiety, to jest forma ideologii. I wystąpili do rzecznika dyscypliny na uniwersytecie. Ten rzecznik dyscypliny wszczął sprawę. No i to doprowadziło do odejścia profesor Budzyńskiej. Pytanie brzmi tak. Czy Polska jest w stanie uchronić się przed tym zalewem ideologii lewicowej, ideologii LGBT, która powoli podbija inne państwa Zachodu? Nie ukrywam, że wierzyłem w to, że środowisko akademickie samo będzie w stanie unikać takiej ideologicznej cenzury. Nowa ustawa, która obowiązuje od 2018 roku, daje dużo szerszą autonomię uczelniom. No, okazuje się, że są takie środowiska i wśród studentów, i wśród pracowników akademickich, które tę szerszą wolność chcą wykorzystywać do kneblowania ludzi o poglądach odmiennych od ideologii politycznej poprawności. I na to zgody ani mojej, ani naszego rządu nie będzie. W tym tygodniu przedstawię projekt nowelizacji ustawy. Co w nim będzie? Tam będą 3 elementy. Po pierwsze klauzula wolności, taka generalna klauzula, która będzie wskazywała, że ten duch wolności, wolności wykładów, wolności badań naukowych ma przyświecać wszystkim działaniom uczelni. I od razu mówię, że obowiązuje to w stosunku do wszystkich. Jak pan redaktor pamięta, byłem kilka tygodni temu ostro krytykowany przez część środowisk prawicowych za to, że powiedziałem, że będę dbał także o wolność do prowadzenia na przykład gender studies na uczelniach. Uczelnie powinny być autonomiczne i to przede wszystkim... Czy gender studies to w ogóle jest nauka? To jest osobna sprawa. Jak to nie jest nauka, to dlaczego dbać o wolność wykładania czegoś, co nie jest nauką? Są takie elementy gender studies, które niewątpliwie są nauką. Historyczne badania na temat emancypacji kobiet albo... Ale to nie o tym mówimy. Mówimy jednak o tej ideologicznej części, która jest tam oczywista. Natomiast jeżeli chodzi o ideologiczną część, uważam, że tutaj środowiska akademickie same powinny się przed ideologią bronić. Ale wracam do kwestii wolności. Jest generalna klauzula wolności. Po drugie, zobowiązanie rektorów. Ja przypomnę, że nowa ustawa daje dużo szersze kompetencje rektorom, więc zobowiązanie ich jasne, że mają stać na straży tej wolności akademickiej. I po trzecie chcę zaproponować środowisku akademickiemu utworzenie nie przy ministerstwie, przy Radzie Głównej Nauki Szkolnictwa Wyższego, a więc przy takim gremium oddolnie, demokratycznie wybieranym przez środowisko akademickie, specjalnej komisji, która będzie stać na straży tej wolności, do której osoby pokrzywdzone, osoby, którym próbuje się ograniczać wolność poglądów, takie osoby jak pani profesor Budzyńska, będą mogły się odwoływać. I rozumiem, że ta ustawa, gdyby weszła w życie, pańskim zdaniem będzie chroniła uczelnie przed tego typu sytuacjami, z jakimi mieliśmy do czynienia na Uniwersytecie Śląskim. Ta nowelizacja da dodatkowe instrumenty do tego, żeby chronić wolność akademicką. Podkreślam, tutaj nie chodzi o narzucanie czegokolwiek uczelniom, tutaj chodzi o oczyszczanie przestrzeni debaty akademickiej z takich trendów, i takich działań, które wymierzone są w wolność słowa. Panie premierze, pan jeszcze zanim jakby wszedł do polityki, był przecież rektorem też uczelni, doskonale orientuje się, jak wygląda sytuacja na uczelniach zachodnich. Jednak ta fala lewicowa, czy ta fala ideologii lewicowej stopniowo podbija zachodnie uczelnie. Dlaczego tak się dzieje i czy to jest, że to nie taka konieczność dziejowa? Z czego to się bierze? Nie, w oczywisty sposób to nie jest żadna konieczność dziejowa. Jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, częściowo także o Stany Zjednoczone, na szczęście tylko częściowo, to to jest pokłosie wpływów pokolenia 68, czyli tego pokolenia kontrkultury, które wystąpiło przeciwko fundamentom, przeciwko kanonom cywilizacji Zachodu. Polskie uczelnie są w dużej mierze od tego wolne. I my rozmawiamy... Na razie, tak. I wiemy, na tym polega między innymi moja rola i moje działanie, żeby to na razie było stanem trwałym. A też muszę powiedzieć, że zwolenników takiej agresywnej ideologii politycznej poprawności na polskich uczelniach jest zdecydowanie mniej niż na Zachodzie. Raz dlatego, że jesteśmy zdroworozsądkowym społeczeństwem przywiązanym do tradycyjnych wartości. Dwa, że ta ideologia szerzy się głównie w części środowisk humanistycznych, czy wśród przedstawicieli nauk społecznych. Natomiast jeżeli chodzi, nie wiem, o te nauki twarde, nauki techniczne, nauki ścisłe. Tam nawet jeżeli są zwolennicy tego typu poglądów, to równocześnie nie próbują oni tych poglądów narzucać na siłę inną. Jeszcze jedna sprawa. Dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna przynosi badania dotyczące oceny sporu między władzami, między rządem a Sądem Najwyższym. No i przynajmniej z tych badań, które zostały opublikowane przez dziennik Gazeta Prawna, wynika, że większość, wprawdzie nie jakaś druzgocąca, ale jednak większość, bo 51,3% respondentów uważa, że w tym sporze rację ma Sąd Najwyższy. Polityki nie można uprawiać pod dyktando sondaży. Trzeba przede wszystkim robić to, co służy interesowi społecznemu, a reforma wymiaru sprawiedliwości jest z tego punktu widzenia niezbędna. Oczywiście jest pytanie, czy wszystkie rozwiązania, które znalazły się w tej ustawie, są trafne. Moim zdaniem nie. I zgłaszaliśmy poprawki, mówię o moim ugrupowaniu, Porozumieniu, zarówno na etapie sejmowym i tamte poprawki przeszły, jak i na etapie senackim, ale tam większość opozycyjna nie była zainteresowana poprawianiem ustawy, była zainteresowana eskalowaniem sporu. I w związku z tym nie będzie odwrotu od reform wymiaru sprawiedliwości. Osobna sprawa to jest pytanie o to, jak potrafimy komunikować nasze racje. I tutaj ważniejszy jest inny element tego sondażu. Tylko 45% zwolenników PiS-u i Zjednoczonej Prawicy stoi w tej sprawie po stronie nowelizacji. To na pewno musi dać nam do myślenia. Jeszcze jedno pytanie. A jak wyjść w takim razie z tego konfliktu, w którym się obecnie znaleźliśmy? W zależności od tego, z kim się rozmawia, to taki efekt uzyskujemy, a coraz częściej zdarza się, że poszczególne wyroki są podważane przez adwokatów albo przez jedną ze stron, ze względu na to, że na przykład któryś z sędziów był powołany nie przez tą KRS, którą zdaniem tych adwokatów być powinien. No, krótko mówiąc, anarchia jest coraz częstszym problemem wymiaru sprawiedliwości. Ta anarchia jest konsekwencją w dużej mierze, w rozstrzygającej mierze, w moim zdaniem bardzo niefortunnej uchwały większości sędziów Sądu Najwyższego. Większości, bo za tą uchwałą głosowało, tak jak sobie obliczyłem, jakieś 55% sędziów. Natomiast jeżeli pan mnie pyta, w którą stronę trzeba szukać rozwiązań, no to ja mówię jednak dialog. Jednak dialog, dlatego że nie da się trwale zreformować wymiaru sprawiedliwości, jeżeli wprowadza się rozwiązania, przeciwko którym aktywnie jest 90% sędziów sądów powszechnych, a wydaje mi się, że mniej więcej takie są proporcje. To nie znaczy, że mamy iść na źle pojęte kompromisy. Wymiar sprawiedliwości musi być zreformowany. Natomiast ja liczę bardzo na to, że po podpisaniu, tak sądzę, podpisaniu przez pana prezydenta tej nowelizacji przyjdzie czas na dialog. Jak ten dialog będzie wyglądał, zobaczymy. Bardzo dziękuję. Moim gościem był wicepremier Jarosław Gowin. Dziękuję bardzo. Zatwięczało we mnie choć tyle innych. innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę spłoszoną szczęściem nagły. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Jumble, utwór, który znajdą Państwo w zestawie do głosowania na piosenki 95-lecia Polskiego Radia. 95.polskieradio.pl głosujemy, klikamy. Codziennie można oddać głos. 8.30. A więc pora na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Pierwszy przypadek koronawirusa u naszych zachodnich sąsiadów. Zachorował jeden z mieszkańców niemieckiej Bawarii. Niemcy są drugim po Francji krajem Europy, w którym pojawił się nowy wirus. W Polsce nie ma jak na razie żadnego przypadku zakażenia, ale służby są w pełnej gotowości. Na warszawskim lotnisku Szczepana monitorowani są podróżni przylatujący z Chin. Lot obsługuje 7 połączeń tygodniowo z Pekinu do Warszawy i to najprostsza droga, którą koronawirus mógłby dotrzeć do naszego kraju. Podczas lotów załoga kontroluje, czy pasażerowie nie mają objawów, mówi rzecznik przewoźnika Michał Czernicki. Uczulamy nasze załogi, ażeby zwracały szczególną uwagę na pasażerów, którzy mogą wykazywać objawy chorobowe. Mamy tu na myśli przeziębienia, ciężkie przeziębienia. Gdy tylko taka sytuacja się wydarza, informacja jest przekazywana do lotniska docelowego i to lotnisko docelowe w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym podejmuje decyzję o ewentualnym dodatkowym przebadaniu takich pasażerów. Koronawirusa wywołującego ostre zapalenie płuc potwierdzono w Chinach u 4,5 tysiąca osób. Zmarło 106. Szefowie rządów Polski i Niemiec rozpoczynają rozmowy w Berlinie. Mateusz Morawiecki i Angela Merkel będą dyskutować o wzajemnych stosunkach. Poruszą też takie tematy jak polityka klimatyczna, przyszłość Unii Europejskiej i jej nowy budżet. W sobotę szef Rady Europejskiej Charles Michel zapowiedział, że na 20 lutego zwoła specjalny unijny szczyt w sprawie finansów na lata 2021-2027. Podkreślił, że jest w pełni świadomy, że negocjacje te należą do najtrudniejszych, z jakimi wspólnota musi się zmierzyć. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Polsce zależy na kompromisie w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku, ale będzie pilnować swoich czerwonych linii. Tak można podsumować stanowisko Warszawy, które przedstawił w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Unijny szczyt w tej sprawie odbędzie się 20 lutego, ale zdaniem Jabłońskiego zgody nie będzie. Jesteśmy gotowi na długie negocjacje, otwarci na dialog, otwarci na porozumienie, natomiast są pewne elementy naszego stanowiska negocjacyjnego, uzgodnionego zresztą z 17 przyjaciół spójności, które muszą znaleźć się w tym budżecie. Warszawa chce bronić polityki spójności przed 20% cięciami wydatków, które zaproponowała Bruksela. Dla Polski to o prawie 20 miliardów euro mniej w porównaniu z obecną perspektywą finansową. Drogi prąd uderzy w elektromobilność, czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Jak zauważa gazeta, operatorzy likwidują darmowe korzystanie ze stacji ładowania. Wczoraj opłaty na swoich stacjach wprowadził Lotos, a do końca półrocza to samo ma zrobić Orlen. Już wkrótce przejechanie 100 km samochodem elektrycznym może być nawet 2 razy droższe niż przejazd dieslem. Drożejący prąd według gazety może odbić się przede wszystkim na elektrobusach, które miały być forpocztą rozkwitu rynku e-aut w Polsce. A o tym temacie za godzinę porozmawiają w Informatorze Ekonomicznym Wiktor Legowicz i Adam Grzeszak. Już teraz zapraszam. Poniedziałek na Wall Street był najgorszym dniem od października. Spadki też na wielu rynkach azjatyckich. Główny indeks polskiej giełdy, na której za chwilę zostanie wznowiony handel, stracił wczoraj ponad 3%. Prawie 13,5 miliona złotych kary dla Getin Noble Banku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że bank stosował niezrozumiałe dla klienta przeliczniki kursów walut, według których były naliczane raty. Decyzja urzędu na razie nie jest jeszcze prawomocna. W komunikacie UOKiK podał, że klienci banku mogą reklamować umowy. Można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd, tak podało Ministerstwo Cyfryzacji. Wniosek można złożyć na papierze lub w internecie. Nawet 5 tysięcy złotych można dostać na domową fotowoltaikę. A Ekonomia w Trójce wróci już za godzinę. Teraz informacje o pogodzie, a zachmurzenie będzie dzisiaj duże i to z większymi przejaśnieniami. Także wieczorem możliwe opady deszczu ze śniegiem, w Bieszczadach spadnie śnieg, nawet 5 cm może spaść. Temperatura maksymalna od 3 do 7 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, chłodniej, bo 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Za oknem zimno? Rozgrzeje Cię wyprzedaż Hyundai Kona, Tucson i Santa Fe. SUV Hyundai teraz z korzyścią aż do 28 tysięcy złotych. Cieplej, prawda? Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchacz mówił o temperaturze minus zero i tu pan Piotr napisał tak jako inżynier polski. Wyjaśniam temu panu, który dzwonił w sprawie temperatury minus zero. Cyfrowe systemy pomiaru temperatury na zewnątrz samochodu zaokrąglają wynik pomiaru. Na wyświetlaczu nie jest podawana wartość po przecinku, dlatego czasem może być plus zero, gdy temperatura rzeczywista wynosi na przykład plus 0,2 stopnia, a innym razem może być minus zero, gdy temperatura rzeczywista wynosi na przykład minus 0,2 stopnia. Stąd się to bierze. No to wiemy więcej. To teraz Państwu powiem więcej na temat piosenki dnia. Bo to Krzysztof Zalewski. Utwór, który znajdą Państwo na płycie koncertowej Herbert 3.0. To jest Słoń. Mają bujną wyobraźnię, która pozwala im niekiedy zapomnieć o swoim wyglądzie. A kiedy wchodzą do wody, zamykają oczy na widok własnych nóg, wpadają w rozdrażnienie i płaczą. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Mają bujną wyobraźnię, która pozwala im niekiedy zapomnieć o swoim wyglądzie. Sam znałem słonia, który zakochał się w kolibrze. Chudł, nie spał i w końcu umarł na serce. Ci, którzy nie znają natury słoni, mówili, był taki otyły. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Mają bujną wyobraźnię, która pozwala im niekiedy zapomnieć o swoim wyglądzie.

a ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. Popiół masz od pana ogień. Popiół masz. Popiół masz. Pablo Pavo i Ludziki za 15:09. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Tak wgapiam się w ten ekran, bo tenis jest dla mnie zupełnie obca dziedzina sztuki. Pełen podziwu, bo w ogóle cię to nie interesuje, ale tutaj mecz ściągnął. Nakręciłeś sytuację trochę. Właściwie nawet mógłbym być chyba tenisistą, bo mam taką opaskę też. A, to tak. Na czoło. Ja jak katar mam, to bo na zatoki to dobre jest. No myślę, że obaj mają kłopoty, bo obaj mają te opaski. No, to zima w końcu jest, to katar. Zima zimą, ale podsumowań czas dalszy. No i Związek Producentów Audio-Wideo przygotował zestawienie najchętniej kupowanych w Polsce płyt w roku 2019. Dla jednych będzie to świadczyło o słabości roku 2019, dla innych o ponadprzeciętności tego, co wydarzyło się w roku 2018, bo w minionych 12 miesiącach nie ukazała się żadna płyta, która sprzedałaby się w wyższym nakładzie niż album małomiasteczkowy Dawida Podsiadły, który zdominował to samo podsumowanie za rok 2018. Drugą najlepiej sprzedawaną płytą w ubiegłym roku była muzyka z filmu A Star Is Born, a na trzecim miejscu znalazł się Wojtek Sokół, pierwszy solowy album Sokoła, który swoją przygodę z muzyką zaczynał niemal ćwierć wieku temu. Zeszłoroczni zdobywcy podium także i teraz znaleźli się w czołówce za swoimi nowymi wydawnictwami. Wtedy drugie miejsce zajęli Taco Hemingway z Kebona Fide. Teraz płyta Pocztówka z Wawa Lato 19 tego pierwszego okazała się być 10. najlepiej sprzedającą się płytą roku 2019, a Ostry, którego W drodze po szczęście było wtedy na miejscu trzecim, w tym roku także znalazł się w czołówce dzięki Instrukcji obsługi świrów, 6. najbardziej rozchwytywanej nad Wisłą płycie w roku 2019. No a pan Dawid śpiewa tak. Anonimus mak poczuję, gdy za granicę zrobię drobny skok. No i muszę państwa poinformować, że pan Federer na Australian Open obronił 7 chyba piłek meczowych, a w pierwszej swojej wygrał ten mecz. A pan Sandgren będzie pakował walizki. Trochę mu smutno, no on jest tak z okolic setnego miejsca rankingu, więc to i tak dla niego duży sukces, a był blisko. To jest utwór zatytułowany Trofea i o te będzie mógł dalej się bić Roger Federer. Pan Sandgren jedzie do domu, ale został bohaterem dnia, myślę na pewno. Nie wiem, nie znam się na tenisie, ale się wypowiedziałem. To teraz będzie mocno i głośno. Zaraz, zaraz. Wzmacniaczek odpalony. I mikrofon również działa. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. The Dropkick Murphys i King Gizzard and the Lizard Wizard, o których już wiedzieliśmy wcześniej, że wystąpią na festiwalu Poland Rock, dołączyli właśnie While She Sleeps. To ensemble z wysp proponujący klasyczne wydzieranie, no wiadomo czego, do melodyjnego metalcore'u. Rodzimi miłośnicy tego rodzaju dokonań mieli już wielokrotnie okazję zmierzyć się z ich twórczością na żywo. Ostatnio występowali u nas w lutym. No właśnie, While She Sleeps. Tak brzmią, promowali swoją najnowszą płytę zatytułowaną So What. Kostrzyńska impreza przypomina między 30 lipca a 1 sierpnia. Melodyjnie, wrzaskliwie, czego więcej trzeba. A że był już taki zespół, nazywał się Linkin Park, no to trudno, prawda? Tak. Bywa, tak bywa. To co, rozmierzymy konkurs? Nie, ustalmy jedno. Mecz już skończył. Ale teraz, bo pan Roger się wypowiada, ja tak próbuję z czytać ust. Z ust, tak? A hymny są po meczach w tym? Nie. Tak nie ma. Nie. Człowiek się uczy całe życie, proszę bardzo. No dobrze, no to teraz szczęśliwca dowie się, że pojeździ sobie koleją. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Dziś prosiliśmy Państwa o doczepienie wagonu i co by w tym wagonie miało być. Można było za to Wimem, a można było według własnej wyobraźni. I wyobraźnię chyba najbardziej nagrodziliśmy, tak mi się wydaje, ale propozycji od Państwa było mnóstwo. Bardzo się powtarzały escape roomy. To bardzo pomysłowa sprawa. Nie zdążysz, nie wysiadasz, a potem trzeba zapłacić za dodatkowy bilet. Ale tych propozycji było kilka. Salony masażu, spa, wellness, place zabaw, biblioteki na kołach, to wszystko. Był nawet wagon z drugą klasą polityczną. Nie wiem, czy ktoś tam chciałby jechać, więc lećmy dalej. Kapsuły relaksacyjne i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście było też kilka propozycji z makietami kolejki, które by tam sobie jeździły. To też ciekawa propozycja, ale najbardziej ujęła nas odpowiedź pana Artura Stychów, bądź Stych, zdaje się, że można i tak, który napisał po prostu: wagon z planetarium do spania pod gołym niebem w nocnym pociągu. No czyż to nie jest piękne? Gratulujemy, panie Arturze. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Tak jeszcze sobie patrzę na pana zwycięzcę tego meczu. Często wzdycha, więc chyba myśli, mówi, że nie było lekko. Zwycięzca? Takie robi. Może tak być, no. Zasadniczo tak. Ja bym do tego wagonu jeszcze, bo apelujemy, że jeśli są producenci wagonów wśród słuchaczy Trójki i decydenci, którzy takie wagony doczepiają, to może to jest naprawdę fantastyczny pomysł i taka muzyka Passengera do tego, po cichutku, ale w słuchawkach, że nie wszyscy muszą, prawda? A mówimy o Passengerze dlatego, że no właśnie, miesiąc temu zaczęła się zima, już czekamy na wiosnę, niektórzy zaczynają myśleć o jesieni, to właśnie Mike Rosenberg między innymi. 27 września przyjedzie do Polski pasażer, nie wiem czy pociągu, czy samolotu, raczej chyba, ale nie po to, żeby wyrywać gąbki z siedzeń, tylko żeby zaśpiewać zapewne po części piosenki ze swojej ostatniej płyty Sometimes It's Something, Sometimes It's Nothing At All, którą Michael, bo to właśnie on występuje pod pseudonimem Passenger, opublikował w maju ubiegłego roku. Płyty można sobie posłuchać, a na żywo 27 września w krakowskim klubie Studio. Nie powinno zabraknąć także tych utworów z poprzednich 9 albumów. Jest z czego wybierać. Słuchacze i fani uwielbiają. W miniony weekend Passenger podzielił się nową piosenką zatytułowaną Sandstorm, która, jak sam mówi, może się znajdzie, a może się nie znajdzie na jego nowej płycie. Brzmi ona tak. Cover, darling, take cover. For I'm the sandstorm, and you are the sun. Last night was painful in hindsight. Like a drunk in a bar fight, ashamed and alone. And you're like a fox in the headlights, running out through the dark night, silent as stone. Lover, oh my lover, I've never been easy to understand. Cover, darling, take cover, for I am the sandstorm and you are the sun. You are the sun.